nangali kambote nasali mpelo kote bato bayilinga balingi kaka na kufanatika mokili oyo mokili yanga ni ya nzambe bokoluka ngai bokolemba nasali nangali kambote nasali mpelo kote bato bayilinga balingi kaka na kufanatika mokili oyo mokili yanga ni ya nzambe bokoluka ngai bokolemba. Bato bayininga balingi kaka na kufanatika mokili oyo mokili yanga ni ya nzambe bokoluka ngai bokolemba nakoyeba te nini yakoyela ngai na nzoto nakokama mingi baninga likambo yango nakoluka vrema nakoluka na makasi nakoki kotika boyete nakotuna e mama ngai mwana nakomi na mpasi nakolela na yo masokila lakisanga inzela na landa nakoyeba te nini yakoyela ngai na nzoto nakokama mingi baninga likambo yango nakoluka vrema nakoluka na makasi nakoki kotika boyete nakotuna e mama ngai mwana nakomi na mpasi nakolela na yo masokila lakisanga inzela na landa.